www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين لآدابه المتخلقين لأخلاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال روزانہ کسی نہ کسی کتابی کو سامنے رکھ کر کے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بیانات کو بھی قبول فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے بلکہ ساری امت کو عمل کی توفیق دے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ خلق عظیم کا تصور بھی نہیں کر سکی امت کس ذریعے پر چلے چکے. اب تک اس کی کوئی تشریح کر نہیں سکا. ان ہم تو تھوڑا تجمہ کر لیتے ہیں بڑے بڑے مرن اخلاق پر سب بچے بھی کر لے گا. یہ عرب علماء کہتے ہیں ان نقل اعلیٰ خلق عظیم کی تفسیر ہو نہیں سکتی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کس درجے پر تھے کس مقام پر تھے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. عرب علماء ان نقل اعلیٰ خلق عظیم ہم ترجمہ یہی کہتے ہیں خلق عظیم برابر بڑے اخلاق پر یہی ترجمہ کرتے ہیں. یہ کیا نوعیت ہے کیا درجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جس چیز کے متعلق ہے عظیم تو ہم کیا اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں اس لیے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. آدم علیہ السلام سے جو عمارت چل رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ رکھ کر کے اس کی تکمیل فرما دی. مسلسل سب امیا نے رکھا ایک اینٹ باقی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اینٹ کو رکھ کر کے اس تعمیر کی تکمیل فرما دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. معلوم ہوا کہ اخلاق کی تکمیل فرما دی. بہت زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کام ہوا کہ اخلاق کی تکمیل فرمائی. آپ اخلاق کو دیکھیے کیسے کیسے علماء نے لکھا ہے کیسے کیسے اخلاق کی تفصیل کی ہے. اوپر نہیں سے کہتا لوگ. بہرحال یہ ہماری کتاب ہے ترجمہ ہم نے کیا ہے سلف صالحین کے اخلاق. یہ کتاب عین النحل میں اخلاق کی سلف عرب آدمی نے لکھا ہے دو انہیں مل کے لکھا ہے عین النحل میں اخلاق. ہم اخلاق سلف سے قریب دور جا پڑے ہیں. عربی کتاب کا ترجمہ یہ ہے تو وہ نام یہ ہے عین النحل من اخلاق السلف. سلف کے اخلاق سے ہم کہتے ہیں دور جا کے پڑے ہیں. جب ان کا تجربہ ہم نے بہت محنت کیا مولانا امیر گئے ہو کے گئے. عربی عبارت آپ مشکل تھی سیر و علام نبلا بہت زبردست کے تھی جلدوں میں ہے وہ اسی سے اس کو لیا ہے زیادہ اور ان کی عبارت مشہور ہے. ہمارے یہاں سیر علامی نبلہ رکھی ہوئی تھی وہاں پر حضرت کے حضرت ماہ رحمان کا آدمی نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے سینار رکھی ہوئی ہے سیر علامی نبلہ. ہم اس کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے تھے. آج ساری جگہ موجود ہے ہمارے یہاں ہے کہ نہیں عبارت دار مشکل ہے. انہوں نے اسی سے نقل کیا تو ہم لوگوں نے تجربہ کے لیے بہت مشکل ہوئی کیونکہ عبارت ترجمہ کرنے والوں کے لیے دشواری دوسری زبان میں منتقل کرنا پہلی زبان کو ہر دشوار ہے. بہرحال اس میں بہت محنت کیا ہم لوگوں نے. آج یہ رکھی بھر کے اس کو سنا دو بھائی آج یہ رکھی ہوئی تھی اور جن میں چھپوایا انہیں کے خطوط بہت لکھے ہیں صبح سے وہی لوگ ہیں. این روی خودم تیم برحال من سوزا که ایسی پیسی باید این دکه لارا خلقی ندیم سو سوزی بہت تفصیل بھی دکھائی میں نے دیکھے برحال میں اس کو فرح صاحب شروع میں کہا دیتا ہوں اس حقیر کی خواہش ہوئی کہ کتاب سنانے سے پہلے اس نے خلق کی تعریف اور اس کے کسی قدر فضائل بیان کر دیا جائے تو مزید بصیرت و معرفت کا سبب ہوگا. انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. ہم نے کہا کہ اخلاق کیا ہے کہ کیا تعریف ہے تو شروع میں لکھ دیا ہم نے لکھا تو کہتے ہیں مگر اس حقیر کی خواہش ہوئی تو اس نے خلق کی تعریف اور اس کے کسی قدر فضائل بیان کر دیا جائے تو مزید بصیرت و معرفت کا سبب ہوگا. ممکن ہے کہ ان کے پڑھنے والوں کو اس سے متخلق ہونے کا دائیہ و جذبہ پیدا ہو جائے جو ان کے لیے نہایت سعادت کی بات ہوگی. اس نے خلق کے فضائل اوبرن مکارم اخلاق سے متعلق چند احادیث نبویہ درج کیے جاتے ہیں ان کو بغیر بڑھایا جا رہا ہے. بھائی اچھے اخلاق جنت کے اعمال میں سے ہیں. اچھے اخلاق جنت کے اعمال میں سے جنت میں زیادہ تر حسن خلق سے ہو جائیں گے. اچھے اخلاق اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق دے اختیار کرنے کی توفیق دے. تو سب اپنا معاملہ ہے کسی پر تھوڑی نہیں. جو جتنے اخلاق کو اختیار کرے گا وہی جنت کے قریب ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا. اچھے اخلاق جنت کے اعمال میں سے ہیں. دوسری حدیث کیا ہے؟ کامل ترین مومن وہ ہے جو سب میں زیادہ اچھا اخلاق والا ہو اور تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے عدل و اخلاق بہتر ہو. اور تم میں سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے جو عورتوں کے لیے عدل و اخلاق بہتر ہو. تیسری حدیث یقیناً آدمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے شب بیداری کرنے والے اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. یقیناً آدمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے شب بیداری کرنے والے اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. چوتھی حدیث میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں کوئی شے حسن خلق سے بڑھ کر وزنی نہ ہوگی اس کا بھی وزن ہوگا. یہاں تو وزن تو اس کا ہے اس کا ہے اس کا ہے لیکن حسن خلق کا کوئی ترازو دیکھا کہ حسن خلق کا کوئی ترازو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آخرت میں کیا ہوگا آپ کے اشاعت کے مطابق جس میں حسن خلق تولے جائیں گے باطنی جذبات تولے جائیں گے. اخلاص ہے کس کا اخلاص زیادہ ہے یہاں تولے کا کوئی ہے اعلیٰ نہیں لیکن وہاں پر حسن خلق کا جو باطنی چیزیں ہیں اس کے تولے کا بھی اعلیٰ میزان ہوگی. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سب سے زیادہ وزنی ہوئے اعمال بھی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی. تو حسن خلق سے ایک باطنی چیز ہے اس کے مطلب جو وہاں کے ترازو میں یہاں کے ترازو میں فرق ہے. یہاں کے ترازو میں جو چیزیں ظاہر وہی آئیں گی اور وہاں میں جو احساسات ہیں جو نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی وزن ہوگا اسی اعتبار سے اس کا درجہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آسان کر دے. میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں کوئی شے حسن خلق سے بڑھ کر وزنی نہ ہوگی. حسن خلق ونانی بلا اخلاق ما ہوا اعمال القلوب کنز المال میں روایت ہے. وہ حسن خلق کیا ہے؟ جو قلوب کے اعمال ہیں وہ حسن خلق ہے. جو جوارے کے ہیں وہ تو افعال ہیں اور جو دل کے جو اعمال ہیں وہ اخلاق ہیں. بہت زبردست تاریخ کنز المال محدث نے لکھا وہ نانی بلا اخلاق ما ہوا اعمال القلوب. اخلاق کی مراد یہ ہے جو قلوب کے اعمال ہیں ان کو اخلاق کہا جاتا ہے اور جو جوارے کے اعمال ہیں یہ افعال کہلاتے ہیں. افعال جوارے کی صفت ہے اور اخلاق قلب کے اعمال ہیں. یہ فرمایا بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. بے شک اموال میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ سب کو دے سکو لیکن کشادہ روئی اور اس اخراج میں اتنی وسعت ہے کہ سب کو پہنچ سکتی ہے. کتنا مال ہے لمبا مال, امریکہ کا بینک بھی خالی ہو جاتا ہے, یہاں کا بینک خالی ہے, روپیہ ہے کتنا ہے سر خالی. یہ اخلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ خالی نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں اموال میں, یہ حضور صدر حدیث ہے, بے شک اموال میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ سب کو دے سکو, لیکن کشادہ روئی اور اسے اخلاق میں اتنی وسعت ہے کہ سب کو پہنچ سکتی ہے. ساری دنیا کے اپنے اخلاق پر سے غالب آ سکتے ہیں, مال سے نہیں غالب ہو سکتے, اخلاق سے غالب ہو سکتے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کو بہت ان سب چیزوں کا احترام, مسجد تک جاتے تھے کچھ نہیں, کوئی بیٹھا ہوا ہے اچھے ہو رہے ہیں, وہ اب تک یاد کرتا ہے کہ حضرت نے ہم سے کہا تھا اچھے ہونا, اب تک یہ حضرت کی عادت تھی. کوئی بات کوئی آیا اچھا اچھا ہوا آگے ہم تم سے کام لیں گے, اب وہ سمجھتا ہے کہ بس اب خراب ملنے والی ہے ہم کو کام لیں گے, لیکن خوش ہیں پوری. ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو چائے پلا کر مچائے کہاں چائے وہ پلاتے ہیں کہ بہت کوئی آیا جان رہتی تھی چائے پلاتے ضرور, بہت اخلاق. جتنا حضرت کو لوگوں نے سختی کی طرف منسوخ کیا ہوتے ہی ہم تو سمجھتے ہیں نرم تھے. فرماتے تھے اب سب کر ہی دیتا ہوں, تکیا کے نیچے یہ میں نہیں رکھتے تھے, تکیا کے نیچے رکھتے تھے سب کھلا ہوا, کون زمان دیکھو تکیا کے نیچے روپیہ رکھا ہوا ہے, چار مار پیسہ لے لیا کرو. بولے تمہاری اپنی دوار کر دیتی ورنہ تمہاری کل تنخواہی ختم ہو جائے گی, اسی روپیہ لے لیا کرو. اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لے. فرمال ہے بے شک اموال میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ سب کو دے سکو, یہ کشادہ روئی اور اس نے اخلاق میں اتنی وسعت ہے کہ سب کو پہنچ سکتی. مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہی گیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیج ہی گیا ہے. اور ایک رواج میں ہے کہ یعنی اچھے کاموں کے تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اکمل محاسن اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بکثر لوگ جنت میں داخل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے, تو ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا خوف. دونوں باطنی چیز ہے, قلبی چیز ہے. دوستو اگر سوچیے جب ہماری صحابہ کرنے میں کوئی دشواری ہے, اور تقوی اللہ سے ڈرنا, کسی کی بھلائی کو چاہنا, یہ تو دل کی مصیبت ہے جو برائی چاہتے ہو. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بکثرت لوگ جنت میں داخل ہوں گے, ارشاد فرمایا تقوی اللہ تعالیٰ و حسن الخلق. تو معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں داخل کے لیے تقوی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, اسی طرح اچھے اخلاق کی بھی آ جاتا ہے. صرف تقوی بھی کافی نہیں بلکہ اچھے اخلاق, مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو, خالق کے ساتھ تقوی اور مخلوق کے ساتھ ہوتے رہو. بہت بڑا مجمع تھا, اب تو تھے نہیں, بیسوں ہزار کا. میں نے علماء کہا پھر عوام سے کہا میں دیکھو تم اس حدیث کو پیشے نہ رکھو, تقوی اللہ بہت سرو کرو. پھر مزدور تھے بہت کام کرنے والے وہاں آپ کی بات, میں نے کہا اس سب لوگوں کو تو کہہ چکا, تم سے کہتا ہوں کہ بڑی محنت کیا تم نے جل سے کام کرنے کے لیے, بس تم نماز پڑھا کرو اور کسی کو تکلیف نہ کرو, یہ تمہاری لیے نصیحت ہے. میں نے تو علماء کو اب اس کی تفصیل کیا دھیان کو لے جائے گی, سب علماء کو ہم سب کو 3 منٹ روک دیا ہے, ہم کو 25 منٹ روک دیا گیا, اب یہ اسی وقت کر دیا, کبھی بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہزار آدمی پورے میں سمجھتا ہوں پورے عالم کے علماء کے منتخب لوگ موجود تھے, سب سے اخیر میں ہماری تکلیف ہوئی. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, یا اللہ. اور یہ اس لیے کہ تقوی اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ و تعلق درست ہو جائے گا اور اخلاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے معاملہ استوار اور صحیح ہو جائے گا. اور جس نے خالق و مخلوق دونوں سے تعلق درست کر لیا اور دونوں کے حقوق ادا کیا وہی شخص صالح ہے. تو صالح بننے کے لیے تقوی اللہ تعالیٰ اور حسن خلق ہر ایک سے متصل کرنا ضروری ہے. صالح اسی صورت میں ہوں گے جب تقوی کے ساتھ حسن خلق بھی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حسن خلق, حسن خلق ان الفاظ میں تعریف علم ان حسن خلق و معاملتوں کا ما کل وادی بما یسر الا بما یخالف الشرع. حسن خلق یہ ہے جان لو, حسن خلق وہ تمہارا معاملہ ہے ہر آدمی کے ساتھ جو اس کو خوش کر دے. ہر معاملہ ہے یہ تعریف حضرت محمد آدمی کہے تھے تو حضرت سنا رہے تھے رات سے وہ دیکھ رہے تھے یہ حضرت یہ سنا رہے ہیں. تمہارا ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جو اس کو خوش کر دے, یہ حسن خلق ہے. یہ آگے کیا ہے مگر جو شریعت کے خلاف اس سے خوش کرنا ضروری نہیں. تو حضرت ابھی اتنے ہی پڑھا رہے تھے مولانا حضرت کا ارے حضرت یہ بھی تو آگے اللہ فی ما یخالف الشرع. تو ہم لوگ گرفت ہو گئی کہ تم لوگوں نے کبھی نہیں کہا وہاں رحمان صاحب دیکھو اس سے قدردان اس طرح انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا آپ وہ کہ بڑے آدمی سے ہم چھوٹے ہوتے کیا کرتے حضرت. اب حضرت کے سامنے کہنا آسان وہ مولا نہیں کر سکتے بارہ کل آدمی بیما یسر. کہتے جان لو کہ حسن خلق کی حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ تم ایسا معاملہ کرو کہ وہ خوش ہو جائے. ہاں مگر خلاف شرع عمل میں ایسا کرنا روا نہیں ہے. خلاف شرع چیز میں اس کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سمجھا تو اسی کو مولانا نے کہا کہ اس کو حضرت یہ بھی تو ہے جان لو کہ حسن خلق کی حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ تم ایسا معاملہ کرو کہ وہ خوش ہو جائے. ہم اگر خلاف شرع عمر میں ایسا کرنا روا نہیں. حسن خلق کی تعریف حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان الفاظ میں کی ہے وہ طلاق الوجہ وہ بذل المعروف وہ کف الرضا. کیا حسن خلق کشادہ روئی ہنسی خوشی سے ملو منہ بگاڑی نہ رہو اور بشاشت کے ساتھ ملو یعنی کشادہ روئی اور احسان و نیکی کرنا کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جس سے وہ خوش ہو جائے. وہ تو بشاشت ہے مل السلام دیکھتے ہیں کہ جو شخص مسافہ کرتا ہے بشاشت سے ایک دوسرے سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جو پرسنٹ زمانے میں پتے جھڑتے ہیں. اگر حدیث ہے موجود سب چیز تھوڑے اس میں آ سکتی کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ روک سے رہنا یہی کمال ہے. روپ سے رہنا کمال نہیں ہے, بشاشت سے رہنا کمال ہے. ہر حال میں خوشی کا اظہار بچائے کہ تمہارے آنے سے ہم خوش ہوئے اس کا اظہار ضروری ہے. وہ طلاقت الوجہ وہ بدل المعروف وہ کف الاذى عربی عبارت ہے. کشادہ روئی سے ملنا یہ ہے اخلاق. احسان اور نیکی کرنا کوئی اچھی بات کر دو کوئی اچھا معاملہ کر دو کوئی کھلا پلا دو تاکہ وہ خوش ہو جائے. اور اذیت سے محفوظ رکھنا. اس موقع پر بطور نمونہ رسالہ معرفت سے حضرت مسلم ماشاء اللہ صاحب کا ایک مضمون جن میں نہایت درد مندی سے عمومی بد اخلاقی وزیر فرمایا ہے اور اس لیے اخلاق جو امت کو متوجہ فرمایا ہے اس کو نقل کرتا ہوں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. بہرحال ان ارشادات سے حسن خلق کا بہت بڑا شرف و درجہ معلوم ہوا یادہ دکھ رہے ہیں جس سے آج ہم لوگ بے بہر ہیں بلکہ ان کا علم بھی نہیں ہے. تب آمد چیر اثر اسے اخلاقی پستی اور انحطاط دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. انحطاط دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. رسمی و عرفی اخلاق بہت سے سلوک بھی ختم ہو رہا ہے. خود غرضی اور بے مروتی عام ہو رہی ہے. خود غرضی اور بے مروتی عام ہو رہی ہے. اپنے معمولی نفع کے خاطر اپنے دوسرے بھائی کے بڑے سے بڑے ضرر کی پرواہ نہیں کی جاتی معمولی. حالانکہ حدیث پاک ہے لا ضرر ولا ضرار فی اسلام. اسلام میں ضرر و ضرار کا کوئی وجود ہی نہیں. ماتھاری نے تین گھنٹہ اس پر بات کہا لا ضرر و ضرار. المسلم المسلم من سلم المسلمون نندسہ نہیں ہوئی تھی. مسلمان وہی ہے جن کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سارے. بنیادی حدیث ہے اسلام کی, یہ حدیث بنیادی حدیثوں میں سے ہے. ان نمال اعمال بنیاد وہ حدیث ہے, اور یہ بھی ایک حدیث ہے عملی حدیث, اخلاص اور پھر اس کے بعد یہ حدیث. اس قسم کی حدیثیں بے شمار ہیں جو حدیث کی کتابیں مذکور ہیں. اگر آج مسلمان ان احادیث و تعلیمات نبویہ پر عمل کریں اور اپنے اخلاق اور معاملات کو شرط متحرہ کے مطابق درست کر لیں تو آج عالم میں نور پھیل جائے, ماشاء اللہ چلے جائے, امن و چین عام ہو جائے, اغیار بھی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جائے. مگر اب واقعی یہ ہے کہ مسلمانی در کتاب مسلمان در کو مسلمانی کتاب میں رہ گئی ہے اور مسلمان قبر میں پہنچ چکے ہیں. یعنی اسلامی تعلیمات و ہدایات اور اسلاف کے اخلاقیات کو تو کتابوں میں مذکور ہیں مگر ان کو عمل کرنے والے قبروں میں مذکور ہیں. اس لیے غیر مسلموں کو ہم سے بدزنی کا حق ہے, غیر مسلم آج جو ہم سے بدزن ہے اور ہم کو جاہل اور لڑنے جھگڑنے والا سمجھتے ہیں, اس کا سبب ہم خود ہیں اور ہماری بد اخلاقی اور بد معاملگی ہے. آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری زندگی کتنی بےقر سے ناخوشگوار ہو گئی ہے کہ میل و محبت ناپید ہے معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے بڑی بڑی عداوتیں ہو رہی ہیں. اجاری نہیں بلکہ اعزا احباب میں باہمی تعاون اور اتحاد کا جبکہ مفقود ہو گیا تھا. سب کو گزر رہے ہیں, کوئی ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا نہیں, مربت کرنے والا نہیں. بلکہ اعزا و احباب میں باہمی تعاون اور اتحاد کا جذبہ مفقود ہو گیا ہے. خود اپنوں میں مختلف جماعتیں اور پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں اور فطری احساسات اور انسانی جذبات کا اکثر خاتمہ ہو رہا ہے, ماشاء اللہ کر دیا. پھر جب خود اپنوں سے ہم مطمئن نہیں تو دوسروں کو اپنے اخلاق کے حضرت سے کیسے اطمینان دیا سکتے ہیں؟ صحابہ کے اخلاق چنانچہ صحابہ کرام اجمعین کی یہ شان تھی کہ اپنے اخلاق وہ حسن کردار اور حسن معاملہ سے غیروں کو متاثر کرتے تھے. جس ملک میں جاتے اپنی صداقت و دیانت و امانت سے ملک والوں پر چھا جاتے تھے. جس ملک میں صحابہ جاتے تھے اپنی صداقت اور دیانت اور امانت سے ملک والوں پر چھا جاتے تھے اور وہاں کے باشندے اس بات کے معترف ہو جاتے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے اور اسی میں دین دنیا کی عافیت ہے. اسی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم خالق و مخلوق ہر ایک کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں اسلام, اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. مگر آج کل اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں مسلمانوں کے ہر ہی جماعت سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے, معمولی معمولی زندگی پر بڑی بڑی الزامات کرتے ہیں مد نظر. پہلے عوام تو خواص میں بد اخلاقی کے شکار نظر آتے ہیں, جو اصلاح کرے گا تب ہوگا, جب اصلاح نہیں کرتے تب تو عوام میں سے اور خواص میں سے تب ایک صحیح رہو گے, کوئی فرق نہیں ہوگا. جو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک طبقے نے تو معاملات میں اپنے کو آزاد اور خود مختار سوا لیا ہے. معاملات کیسے بائی کیا جائے, کیسے خرید کیا جائے, اس میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, جیسے ہوتا ہے بائی کر رہا ہے, چاہے سود لا دیوائے چاہے رشوت لا دی. بہت چاہیے مسلمانوں کے ایک طبقے نے معاملات میں اپنے کو آزاد اور خود مختار سمجھ لیا ہے اور اس کو دین سے گویا نکال دیا ہے, لیکن اخلاق کو تو تمام ہی فرقوں نے دین سے خارج کر دیا ہے. اور اپنے ان اخلاق کو جو باپ دادا سے سیکھے ہوئے ہیں اور اپنے ان اخلاق کو جو باپ دادا سے سیکھے ہوئے ہیں اسی کو حسن خلق سمجھ رکھا ہے. چنانچہ عابدین کو ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. عابدین ہے عبادت ملائم بھی ہے سب کچھ ہے, مگر عابدین کو ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ عبادت کسی قدر تو کرتے ہیں مگر اخلاق کے ذریعے کو توجہ نہیں کرتے. اس لیے علماء کو عابدین سے شکایت ہے کہ ان کے اچھے اخلاق نہیں ہیں, اور عابدین کو بھی علماء سے اسی قسم کی شکایت ہے. اس لیے علماء کو عوام سے, عوام کو علماء سے اسی بد اخلاقی کا شکوہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی دینی اظہار کا سبب بھی یہی بد اخلاقی ہے. میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی دنیوی انحطاط کا سبب بھی یہی بدخلاقی ہے، یعنی اپنے اخلاق کی خست و دنات کے سبب دینی کام تو بجائے خود رہا، دنیوی چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، سوکھ یعنی میں خراب ہو جاتا ہے، اور یہ تو اپنے گھر کو بھی سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آج اپنے گھر کو بھی صلاحیت سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے گھر ان کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، جن کا مشاہدہ کھلی آنکھوں ہو رہا ہے، مگر افسوس کہ اس کا احساس بھی باقی نہیں رہا، یقیناً قوم مردہ ہو چکی ہے، فرماتے ہیں یقیناً قوم مردہ ہو چکی ہے، یعنی ان کے فطری احساسات و جذبات تک فنا ہو چکے ہیں، کسی نے خوب کہا ہے انما الامم بالاخلاق بابقیت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، جب تک اخلاق باقی رہتے ہیں امتیں باقی رہتی ہیں، اور جب اخلاق ختم ہو جاتے ہیں تو قوم منحت القوم ختم ہو جاتی ہے، اخلاق سے قوم ہے، ان کے گھروں میں اکابر و اساکر، یہ چھوٹوں اور بڑوں میں جنگ ہے، ان کے گھروں میں اکابر و اساکر، یہ چھوٹوں اور بڑوں میں جنگ ہے، باپ بیٹے میں جنگ و جدال ہے، ان کا گھر دوزخ کا نمونہ ہو گیا ہے، ان کے غریب بھی پریشان ہیں اور امیر بھی، جاہل بھی پریشان ہیں اور عالم بھی، خواص بھی پریشان ہیں عوام بھی، دنیا اسی بد اخلاقی کی طرح لوٹ چکی ہے، اسی بد اخلاقی سے لوٹ چکی ہے جو بعثت سرور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تھی، دور جاہلیت پھر عود آئی ہے، عالم نے لکھا ہے دور جاہلیت جدید ہی ہے، اسے بھی بڑھ کر کے عالم نے کہہ لکھا دور جاہلیت، اس دور کو کہتے ہیں جو حضور علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ دور جاہلیت رنگ تو دوسرا ہے، لیکن دور جاہلیت جدید اس سے زیادہ بڑھ کر کے خطرناک ہے، دور جاہلیت پھر اور کرائیے، چنانچہ دیہات خراب، قصبات تباہ، اسی طرح اقلیم بلکہ تمام اقالیم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بس حضرت مسلم محمد شاہ صلی اللہ صاحب خود شروع ہو گئے، یہ حضرت کا بات ختم ہو گیا، بس حضرت مسلم محمد شاہ صلی اللہ صاحب خود شروع کے مندرجہ در انگیز اور عبرت آمود مضمون سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا ہے، اسلامی آداب اور نبی و اختیار کرنے میں ہر ہی طبقے سے عوام ہوں یا خواص سبھی سے کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنا مشکل بھی نہیں بلکہ آسان ہے، مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی گرا قدر و عظیم ہے، ذرا ساتھ کرو بچوں کے بڑی بڑی تم کو نعمتیں مل جائیں گی جنت میں، نیز وہ ایسے اعمال ہیں کہ اگر ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور اس پر عمل پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ درست ہو جائے اور باہمی تعلقات استوار ہو جائے اور آپس میں خوب محبت و الفت پیدا ہو جائے، ظاہر ہے یہی دنیا کی عافیت ہے، اس چہر و سکون سے دنیا میں گزر بسر ہو، یہی عافیت مزید بنا، یہ ایسی بے قیمت نعمت ہے جن میں سے ہر عمل پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، بلکہ بعض عمل پر مفرت اور دخول جنت کا وعدہ ہے، یہ کلمت یہ ہوگا، بلکہ رضا الہی کی بشارت ہے، پر ان نعمتوں کا آخرت میں حاصل ہونا آخرت کی عافیت ہے، تھوڑی تھوڑی رعایت مخلوق کی کر لو، بھائیوں کی کر لو، کتنا کتنا اجر و ثواب ہے جنت، پر ان نعمتوں کا آخرت میں حاصل ہونا آخرت کی عافیت ہے، غرض یہ ایسے اخلاق و آداب ہیں جس سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، پر یقیناً عمل تو نہایت قریب ہے مگر اجر بے حد کثیر ہے، بس یقیناً عمل تو نہایت قریب ہے مگر اجر بے حد کثیر ہے، اسی کو فرائض دارین کہا جاتا ہے، جس کی ہر شخص دعا کرتا ہے اور اس کی بزرگوں سے دعا کرائی جاتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق تو کیا، ہم ظاہری حسن اخلاق اور حسن آداب کے بھی پابند نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ رسمی حسن سلوک سے بھی کے بھی روادار نہیں ہے، نہ باہم عیادت ہے نہ تعزیت ہے، باہم عیادت ہے نہ تعزیت ہے، نہ ہمدردی ہے نہ غمخاری ہے، لکھا علامہ شاہ نے کہ بہت سے صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عیادت ہی زیادہ کی عادت نہیں ہے، تمہیں تمہاری عادت سن کر خراب اس کی اصلاح کرو، ہر کام میں جا کر کے یہ تم کہہ رہے ہیں بہت ڈر ہے کہ تم یہ کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کرتے تھے، زیارت بھی کرتے تھے ندی، اور تم یہ کہتے ہو ہماری عادت نہیں ہے، ہماری طبیعت نہیں، تمہاری طبیعت سنت کے خلاف اس کی اصلاح کرو، بچائے کو ڈاٹا، ظاہری حسین خود کا حسین آداب کے بھی پابند نہیں رہ گئے مگر رسمی حسین سلوک کے بھی روادار نہیں. نہ باہم عیادت ہے, نہ تعزیت ہے, نہ ہمدردی ہے, نہ غمخاری ہے. دل سے تو کیا, زبان سے بھی اظہار ہمدردی کا رواج ختم ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں باہم عداوت مخالفت کی بیماری گھر گھر پھیلی ہوئی ہے. سب بجائے دینی مراکز بھی اس کے زد میں آ گئے ہیں. کسی کا دل کسی کی طرح سے صاف نہیں, ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے. دو دل بھی متحد ہیں پر ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اطمینان اور سکون کہاں نصیب ہو سکتا ہے. نفسی نفسی کا عالم یہاں ہی شروع ہو چکا ہے. باہم سلام کلام مزاج کرسی تک کے روادہ نہیں. الحاظ باللہ اب اس کے بعد یہ تو ہم نے لکھا ہے. یہ مصنف لکھ رہے ہیں, تھوڑا سا ان کا سنا دیتا ہوں. دنیا و آخرت میں نجات و کامیابی کے خواہش مند کسی مسلمان پر یہ بات وقفی نہیں ہے کہ سلف صالحین نے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے. مصنف لکھ رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں نجات اور کامیابی کے خواہش مند کسی بھی مسلمان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ سلف صالحین نے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھا ہے اسی کے مطابق کرنا ہی ذریعہ نجات ہے. اسی طرح ہر حق پسند طالبین اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سلف صالحین سے مراد وہ گزشتہ صدیاں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کے صحابہ دی تابعین کے سیادت اور قیادت کے فرض حاصل رہی ہے. یہ سلف صالحین کے منحج کے سلسلے میں ایک اہم پہلو ہے جس پر کما حقو توجہ نہیں کی جب اہمیت مسلم ہے اور اسے اخلاق منحج کے اثر کر دیا جاتا ہے. وہ ہے اخلاق و کردار کا پہلو. اس کے بعد ختم ہو گیا. اس پر اس کو پیش نظر رکھا گیا جس کی امت تباہی میں آ گئی. مگر بہت اچھا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف توجہ کی, اس کی کمی کو جیسے ہم تحجد نہیں پڑھتے اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں, ہم ابھی نہیں پڑھتے کمی, اسی طرح اخلاقی کمی کا بھی احساس ہونا چاہیے. میری بات خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جو ابھی پڑھتا ہے اگر اس کو افسوس ہوگا یاد نہیں پڑھا, جو تحجد نہیں پڑھا نہیں, اگر تم سے کوئی بد اخلاقی اس قسم ہو جائے تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے اس موقع پر بد اخلاقی ہوگی, اس سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. یہ ہمارے نزدیک سب کا خلاصہ ہے. مقدمے کا بھی ہاتھ بھی یہی لکھ رہا ہے کہ جو منحج حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے ہیں کچھ دن کے بعد وہ منحج ختم ہو گیا. اس طرح کو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تعزیت لکھا ہے کہ عیادت یہ نہیں ہے کہ کسی گھر گئے اور چلے, نہیں, عیادت یہ ہے اس سے ملو مریض سے, اس کو دعا, یہ عیادت ہے. یہ نہیں کہ صاحب ہم گئے تھے آپ نہیں. تعزیت کے بارے میں لکھتے ہیں علماء, یہ تعزیت یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر چلے, نہیں, جا کے کہیے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہوا, ہم کو رنج ہو تاکہ اس کو تسلی ہو گیا. بارہ یہ سب عادات و اخلاق ہیں, سنت کے اخلاق ہیں. جتنا ہم کریں گے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے قریب, جنت کے ہم قریب ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے خود کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق دے, جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے اور عملی طور سے انہوں نے اپنے اخلاق کو دکھایا اور ہم کو سمجھایا. اللہ ہم کو سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.